ωραίοι. Τα ραπανκούν σόρτ μασού, χαβάρ κι αν κι ουγή νερούν τσάρακα. Ο κύθλας έτσι τα καρότ μη σασούκ με κασαρτί. Yeah.